از این خاطر حکم میدهد الله و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، ترک کنید آشکار گناه را و باطنه پوشیده گناه را. اردویش ترک بکن، اردویش ترک بکن. ظاهر گناه چی هستن؟ که تو با ما انزل الله را ترک بکنی قصدن با غیر ما انزل الله بروی. باطن چی هست؟ که غیر ما انزل الله را خوش داشته باشید، همین قصه‌های مفت مفت دوست داشته باشید دیگه، همین که هر کس خیال پلا و جور بکنه و تو خیال پلاوایش قبول بکنی. آسبه ما تو راست، اما تو را یکی از دلش خبر باشه، یکی از خانش خبر بدهد دیگه. و ذرو بگذارید ظاهر الاسم. ظاهر اسم چیست؟ میگه شرک است. امام نصفی در مدارک ظاهر الاسم را به شرک فعلی ترجمه میکنه. عملا شرک نکنید و باطنه و شرک اعتقادی نکنید. اردوی شرک نبیار، نه شرک ظاهری بیار و نه هم شرک اعتقادی، اردوی شوردار. ظاهر الاسم شریعت خدا را عملا زیر پای نکن و باطنه و شریعت خدا کم نبین، کم نبین به شریعت خدا. ان الذين يكسبون الاسم، هر آنانی که کسب میکنن گناه را، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب جزا داده میشوند. بما کانوا یقترفون، با آنچه که میکردن، با آنچه که میکردن، با آنچه که حاصل میکردن، الله مطابق به حصول عملشان پاداش برشان میدهد. حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه میفرماید که من از پیامبر خدا علیه السلام پرسان کردم از گناه، گفتم که یا رسول مل اسم، این گناه چی است؟ فقال النبی صلی الله علیه و سلم الاسم ما حاك فی صدرک و کرهت ان یطلع علیه الناس. گناه است که در دلت چیزی بگردد و نمیخوای او از او خبر شو مردم. یک کاری در دلت بگردد و تو او را از مردم بپوشانی و نمیخوای که مردم ترش خبرش، اونو گناه هست. اونو کارا نکن. ولی دیگه فکر بکن چه قاعده بزرگی است که پیامبر میدهد. در خانه ششتی یک سخن در یادت آمد و نمیخواستی که او را بر کسی بگی، پس اما تو که نمیخواستی عالی هم نگوش، ولو که رفیقا بوده باشه، این شکلش به یک حالتی بودی که دوست نداشتی تو را کسی به او حالت ببیند، پس این گناه هست. این کارا نکن. این قاعده را در دلتان ارگ و تشویش آمد، اما کارا چی بکنین؟ ترک بکنین. این بهترین کار است، این بهترین کار است. ولا تأکلوا و مخورید مما لم یذکر اسم الله، از آنچه که یاد کرده نشده به آن نام خدا، نام خدا به او یاد کرده نشده. مما لم یذکر اسم الله علیه، به آنچه که نام خدا به او برده نشده او از او چیز نخورید. و اینه لفسق، و این خوردن گناه است، و این خوردن گناه است. به نام نظرا که میرم این سر اونجا که شعله را پخته کرده میخورین، الله میگه این گناه است، این نخور، به این رقم مجال شرکت نکوی، از این رقم که دیگه هم با زیاد شده میرنی، هر قدر که سیاهی پاله زیاد شده برای مردم میگه یک چیزی است. نه تو نرو، او نرو، مردم های خوب نرو، خود به خود کم میشود. و این شیاطین لیوحون الى اولیائهم، و هر آن شیاطین، چی شیاطین؟ قرآن توضیح داد الانس و الجن، شیاطین انسی و جنی، لیوحون الى اولیائهم، وسوسه می اندازد در دلهای رفقهای خود، در دلهای رفقهای خود چی می دوند؟ لیجادلوکم، تا خصومت بکنن با شما. شیاطین انسی و جنی امیش چی می کنن؟ لیوحون، مشوره می کنن، لیوحون، گفتگو می کنن و وسوسه می اندازن به یک دیگرشان، پیام بر یک دیگرشان مفرستن. لیجادلوکم، تا با شما جدال بکند. و این اطاعتموهم، اگر فرمان برداری کردید ایشان را در استحلال حرام خدا یا در حرام کردن حلال خدا، اینکم لمشرکون، بشک شما از جمله مشرک هستین. هر کسی که حلال خدا را حرام بگوید، حرام خدا را حلال بگوید، الله میگه اینکم لمشرکون، در این صورت از جمله کسایی هستین که در شریعت خدا با خدا خدا یکسان کردین. یکی از اقسام شرک ما معرفی کرده بودیم که شرک در تشریع و قانون است، این از آن خدا هست. اگر با خداوند لاعزال در این باب خدا داخل کردین، اینکم لمشرکون. و این اطاعتموهم، اگر فرمانبردی کردین، فرمانبرداری کردین، اطاعت غیر الله را کردین با وصف ذکر علم به دین داری، اینکم لمشرکون. او من کان میتن، آیا کسی که مرده باشد، فاحییناه و پزنده کردیم او را به قرآن و جعلنا له نورا و گردانیدیم برای او روشنی در باب شریعت یمشی به فی الناس که می رود به آن در میان مردم کمن مثله مانند کسی است حال آن مانند کسی است که حال آن است به ظلمات که افتیده باشد در تاریکی ها در تاریکی هایی که لیس بخارج منها نیست بیرون آینده از آن تاریکی ها یک قرآن یک مثال به عرض میکند او من کان میتن کسی که مرده باشد هیچ آگاهی از زندگی و شریعت و اهداف خود نداشته باشد فاحییناه پس ما زنده کردیم او را به قرآن کریم به قرآن زندهشان کردیم جامعه عرب یک بار مطالعه بکنه مرده بود هیچ چیز هم نداشت نه فارس سرش حکومت میکرد نه روم سرش حکومت میکرد بی سوادی فقر بد اخلاقی مشکلات همه چیز در اوجا بود الله میگه فاحییناه ما آن را زنده کردیم به چی زندهش کردیم به قرآن و جعلنا له نورا و گردانیدیم برای او نورا روشنی برش قرار دادیم یمشی به فی الناس که می رود با آن در میان مردمان در میان فارس و روم داخل می شد غلطی فارسی ها و رومی ها را می گیرد و برشمه که آمدیم لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد برای چی آمدی مغیره رضی الله برشمه گه می گه آمدیم تا که بندگان خدا را از بندگی بندگان خدا رها بکنیم و سوقشان بتیم که به طرف پروردگارشان را عبادت بکنن و بندگی الله را بکند ما به خاطر ای آمدیم یمشی به فی الناس و در میان مردم به این عدالت پیش می رود کمن مثل و فی الظلمات همانند کسی است که در تاریکی افتیده باشد لیس بخارج منها از آن بیرون آینده هم نیست در تاریکی خود قائم گرفته باشد نه خودش می رود نه دیگران را هدایت کرده می تواند کذالک همچنین زین للکافرین مزین شده در نظر کافران ما کانوا یعملون آن چی که می کردن کافر اصی به سر خود دور می خورد و تزین برش اعمالش داده شده ورنه در حقیقت مردم به سطوح آمدن تمام روز که بشینیم امی طرفداری هست که علی غرب تو شد علی در امریکای تو رست یک بار برو عزیز و موجه برو بعد میفهمی که خداوند متعال با وصف این فقری که ما شما دارم چی زندگی با عزت را نصیب ما کرده یک روزی که ما شما سر دسترخوان خود میشینیم پدر و مادر و خواهر را میبینیم با یک جانان میخوریم این لذت از او در سال یک بار هم برای یک غربی مساعد نمی شود سال یک بار هم برش مساعد نمی شود این ایمان داشته باشین با او دوستی که تو با دیدن پدرت مادرت خواهرت کسب میکنی او دوستی رو جا کسی کسب کرده نمی تاند او جا نیست برش او جا دوستی بخاطر از اینکه انسان از انس گرفته شده نمی تاند تنها زندگی بکند باید در اجتماع باشد مجبور میشه سگ امرایش هست این سگا و پشکا که در اروپا قضیات هست بخاطر ازی که در پهلوی ایزای خود انسان نیست انسان مانند فابریکه ولی کار میکنه تمام روز در اونجا اصلا آسایش برش نیسته ای او انسانی که در اتو یک بدبختی بوده باشه که میراث خود یگان بار به سگ میدهد به سگ میراث خود میدهد او باز بر تو پیام بدهد بر تو سیستم زندگی بدهد ببینین از این خاطر قرآن کریم از این آیت شروع تا با آیه 124 مثال مؤمنی که راهیاب و کافری که گمراه است در ضمن تقبیح خواسته های مشرکین راجع به نبوت را ذکر میکند زیرا ولید ابن مغیره گفته بود که اگر لوکانت النبو حقا لکنت اولا بها من محمد اگر این پیغمبری حق می بود از محمد که در خمخ و سزاواتار بودم بخاطر که لانی اکبر منه سنن دستن هم سرش بزرگ بودم و اکبر منه مالن و ولدن هم از نظر ولد و از نظر پیسه از او که زیادتر داشتم این معیار خود داشت قرآن کریم این معیارهای جاهلی را مشکناند که عزت و عظمت سر مال و فرزند و اولاد نیست و کذالک همچنین جعلنا فی کل قریه که قرار دادیم در هر قریه و شهر اکابر مجرمی ها، سرداران گناهکاران را، مردان گناهکاران را، لیم کروفی ها تاهیل افگنن آنجا برای قتل تو. ما در هر قریه، در هر شهر بزرگای از گناهکاران را قرار داریم. او چی میکنی کلانه؟ لیم کروفی ها تا همیشه نقشه بکشن بر ضد مسلمان ها، تا همیشه نقشه بکشن بر ضد دین و به قتل تو ای پیغمبر. قرآن کریم در سوره مبارکه انفال به اشاره میکنه، و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. این یکی از اهداف کافرها همیست که همیشه در نقشه کار میکنن و پلان میسنجن، پلان میسنجن، پلان میسنجن بخاطر از بین بردن دین. لیمکرو فیها و ما یمکرون الا بانفسهم، و حیله نمیکنن و آنچه که حیله نمیکنن الا بانفسهم، مگر بر ضد خویشتن، مگر بر ضد نفس های خویش، و ما یشعرون، و فکر نمیکنن. تمام روز پیسه در علیه دین اسلام خرج میکنی، این را به منافع مردمت خرج بکن. اما میفهمین که میلیون ها انسان در امریکا است از گرسنگی میمرن، نان ندارد، غم خود نمیخورد، میاد به طرف تو غم تو را میخورد. هزارها و لکها انسان در اروپا بیکار است، اوجا فقر است، مشکلات است، او را حل نمیکنه، مشکل تو را حل میکند. و ما هم کرونه و حیله نمیکنن، نقشه نمیکشن الا بانفسهم، مگر به ضد نفس های خود. و ما یشعرون، و نمی اندیشن، نم فکر نمیکنن که قرآن و اسلام با شخص و با قواره ها با مردم دشمنی ندارد. قرآن کریم پیام میدهد که عزت خود مردم در اوجا نهفته است. و اذا جاءتهم، و چون آید نزدشان آیتون دلیل و نشانه، قالو میگویند لن نؤمن، هرگز ما ایمان نمیاریم، حتی نؤتا، تا آن که داده شد مثل ما اوتی رسول الله، مانند آنچه که داده شده رسولان خدا را. ما ایمان نمیاریم تا که ما هم مانند پیغمبران خدا چی داشته باشیم، امی رقم ملائکه را ببینیم، امی رقم خداوند متعال با ما سخن بگوید، امی رقم ما هم آنچه که از کرامات موجب ما هم نصیب شویم. چون این فکر عجیبی است، یک بار تعقل نمی کند که در یک صنف که میشینن که 20 نفر بوده باشه کلگی اول نمره شده میتونه؟ این عقل تقاضا نمی کند. پس چگونه ممکن است که در میلیاردها انسان ها کلگی پیغمبر خدا شود، الله با کلگی سخن بگه؟ این استعدادش نداری، استعداد یک بار به نظر بگی. الله اعلم، الله بهتر میداند، حیث یجعل رسالته، جایی که آن موقع را و آن جای و آن سینه و قلبی را که بگذارد در آن پیغام خود را، در اون پیغام خود را بگذارد، الله خوب میداند. این نمیشه که ابو جهل هم بخواد که من باید پیامبر شوم، نمیشه که امیه خلف بخواد که بگه من باید بوده باشم، این نکات از اونهاست، ولید بن مغیره بخواد که من باید به عیسی سزاوار هستم. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب خواهد رسید و آنان را که اجرموا، گناه را کردند. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، ان قریب خواهد رسید گناهکاران را رسوایی، صغار رسوایی عند الله، نزد خدا، و عذاب شدید و عذاب سخت، بما کانوا یمکرون، به سبب آن که اعمالی که مکر میکردند و نقشه میکشیدند بر ضد دین، بما کانوا یمکرون، به سبب آن چیزی که میکردند. فمن یرید الله ان یهدیه، بعد از اینکه این موضوع خلاص شد که کافرها چنین وسوسه ها در نظر مندازه، خودش پیش خودش کلان می شود، همیشه علیه دین نقشه می کشد. در پهلویش انسان های صالحی هستند که الله بیان از اونها را هم می کند و صفات از اونها را هم بر ما بیان می کند. فمن یرید الله، پس هر که را بخواهد خداوند، ان یهدیه، که هدایت کند او را، یشرح صدره للاسلام، گشاده میکند سینه او را برای قبول اسلام، سینه از او را به قبول اسلام خلاص میکند. حضرت عبدالله ابن عباس میگه یشرح صدره یوسع قلبه للتوحید والایمان، سینه شبه توحید و یگانگی خدا و به ایمان خلاص میشود. از حضرت پیامبر خدا علیه السلام از یشرح صدره للاسلام سوال میشود که قال، گفت پیامبر خدا اذا دخل نور القلب، ارگاه نور در قلب داخل شود، انفسح و انشرح، باز و خلاص می شود، گشاده می شود. قالوا گفتن اصحاب پیامبر فهل ذلك من امارات یعرف بها، ای پیغمبر خدا برای از این گشایش قلب و سینه کدام علامه و نشانه هم است که شناخته شود به آن؟ پیغمبر میگه بله، الانابه و الى دار الخلود، توجه به طرف دار الخلود، به طرف آخرت. هرگاه که فکر آخرتی با تو پیدا شد، انشرح سینه در حقیقت به نور هدایت خلاص شده، انشرح. و التجافی عن دار الغرور، دور شدن و جمع شدن وجودت از مسائل دنیا و زرق و برق دنیا. از این هرگاه که دلت آستاسته به طرف بدی برود، به طرف فکر آخرتی در تو پیدا شود، انشرح دلت چی میشه؟ خلاص میشود. و الاستعداد للموت قبل نزوله، و آماده گرفتن برای قبر پیش از اینکه در قبر گذاشته شوی. این می چی هست؟ این در حقیقت انشراح صدر است. یکی از تعبیرهای دیگری انشراح صدر است که هرگاه پیام خدا برات داده شود، دو تغییر در تو ایجاد شود. اگر صفات نیک در تو بود، بگی الحمدلله، خوش شوی که شکر خدایا که این صفات خوب دین در وجود ما است. نکته دیگری، اگر خدا نخواسته عملت برخلاف شریعت خدا بود، عقیدت برخلاف شریعت خدا بود، حکم خدا برات گفته شد و باز بگی شکر خدا که این مسئله را فهمیدم، شکر که اینی پیام دین را فهمیدم که من بعد خدا اصلاح میکنم، این شرح ای سینم خلاص است. ارگا پیام خدا برات داده شد، بعد از باز تشویش بکنی شو الله چطور میشود دیگه، باز با این دلیل جور کرده بری، باز بگو والا پدرم چطور بود. این گفاره که شد که در حقیقت سینه تنگ است، سینه تنگ است برای حق، برای قبول حق تنگ شده. بنابراین کسی را که الله خواسته باشد که هدایت کنه او را، یشرح صدره للاسلام، دلش را به قبول دین خلاص میکند. و من یرید، و کسی را که بخواهد، ان یضله، گمراه کند او را، یجعل صدره، بگردان سینه او را ضیقاً تنگ، حرجاً بی‌نهایت تنگ، تنگ و تنگتر، که انما یسعد فی السما، گویا با تکلیف بالا می رود در آسمان، گویا به بسیار با تکلیف به طرف آسمان بلند می رود. ببین در چا که بوده باشه اگر در آسمان خود را بالا بکشه چه سخت است. انسانی که سینهش الله گمراه کرده باشد، در مقابل تسلیمی به حق این رقم به سختی بالا می رود، یا سعد فی السما، گویا بسیار سختی به طرف آسمان می رود. کذالک همچنین یجعل الله الرجس، می گمارد خداوند معتاد عذاب را، علی الذین لا یؤمنون، بر کسانی که ایمان نمیارد. رجس را امام مجاهد میگه کل ما لا خیر فیه، رجس هر آنچه که در او خیر نیست اما رجس است. امام زجاج میگه الرجس اللعنت فی الدنیا والعذاب فی الاخره، کذالک یجعل الله الرجس، همچنان خداوند مطال میگمارد، یجعل الله الرجس، الله مقرر میکند، میگمارد عذاب را، رسوایی دنیا و آخرت را، علی الذین لا یؤمنون، بر کسانی که ایمان نمیارد. بنا رجس چی است؟ هر شی باطل. رجس چی است؟ تفکر غلط. رجس چی است؟ شک و شبه در دین، تمام روز شک و شبه بکنی. و هذا صراط ربک مستقیما، و این راه، و این راه راه پروردگار توست مستقیما راست، و این راه راه پروردگار توست مستقیما راست. قد فصلنا الآیات، به تحقیق واضح بیان کردیم نشانه ها را، لقومی یذکرون، برای گروهی که پندپذیر میشن، برای گروهی که پندپذیر میشن، لقومی یذکرون، برای گروهی که غور میکند، انسانی که غور میکند با او کفایت میکند.